Des loisirs chouchen, c'est une dilemme, cinéran, urak, mendopes, metrapes, metrapego, metrabeino gehiago de gazien, Zeta, hauzoan ere, hauzoko jendeak sokorritu dituzte? Ba, eta hor, hauzoan, baitia familiak, horretxe batean, eta peratu gainat gandeak izan dute, eta guantetan atea dituzte antik, eta Eta inguruko lan guneak ere, gana idu ateliegiak eta hori guziak hartuak dira? Ba, bereziki pekaldiak orzu lanen guneak eta berezi hartuan depota. Ba. Bon, desmarsiak handiak hor diona, eskualde horretan? Desmarsiak handiak, ezin egan bentsusen, zelizan den, benen, zentzatzen ala hor dena urtian izan ez, dena funik egiela.